itakuwa ni mwenye kuwakumbusha Waislamu katika khutba hii, ukumbusho ambao namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kabisa aninufaishe nao mimi mwenyewe ninayezungumza, lakini pili wapate faida na kuwaidhika ndugu zangu Waislamu ambao ninazungumza nao. Maneno yangu ya leo ambayo nitayazungumza kwenu ndugu zangu katika imani yatakuwa chini ya unwani ifuatayo: ta'jilul hazima limukhalifi ar-rusul, kushindwa kwa haraka kuna waandama wale wenye kuwakhalifu mitume. Ayuha an-nasu ibadallah, fa inna Allah azza wa jalla kataba bi'adlihi wa qahrihi an-nasra wal ghalabata li'ibadihi al-mursalin li'annahum dhurwatu as-salihin wa asdaqu al-muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu ameiandika nusra, na hii ni kwa uadilifu wake na nguvu zake. Nusra hii kaiandika kwa waja wake manabii, kwa kuwa hawa ndiyo kilele cha watu wema. Ikiwa kuna watu wanafanya wema, manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo kilele chao. Hapa ndiyo ukomo minal bashar, katika wema wanadamu. Na hawa manabii ndiyo wakweli zaidi katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndiyo uhalisia wa anbiya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo walivyo manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, hum salihun muttaqun, ni wema na ni wachaji Mungu sana. Bal uswa fi nnas, manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo kiigizo kwa watu. Watu wanaiga dini za manabii na kufuata mifumo yao. Kwa sifa hizi walizokuwa nazo manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakastahiki kunusuriwa dhidi ya maadui zao. Na hili ameliahidi Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani, kwenye aya nyingi, kwamba manabii si wenye kushindwa na maadui zao. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz. Katika suratul Mujadala Allah anathibitisha ahadi hii. Ameandika Allah subhanahu wa ta'ala na kuhukumu, hakika nitashinda mimi na mitume wangu. Mfumo wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyouelekeza kwa manabii wake watufikishie ndiyo utakaoshinda. Inna Allaha qawiyyun aziz, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye nguvu nyingi, mwenye izza subhanahu wa ta'ala. Si aya hii tu, si aya hii peke yake, nadhiruha qawluhu subhanahu wa ta'ala, mfano aya hii ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia hakika limeshatangulia neno na kuhukumiwa kwa waja wangu manabii, hakika wao ndio wenye kunusuriwa, na kwa hakika jeshi letu ndilo litakaloshinda. Hizi ni ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala za kuwapa ushindi na umakinifu manabii wake. Si hayo, Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Ghafir anasema inna lanansuru rusulana walladhina amanu في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أي كسيسي نوين يكون سورو متمويتو نوالي أنباو وميميني فمجناو كتك من شهاية دنيا نسيكوز نسمام شهادة يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ما هي نصرة وأنبياء الله سبحانه وتعالى. كذلك هذيو هذيو نقوزون قد كإيمان من كان لهم متبعا كان له مثل ما لهم بلا بلا نقوزون قد إسلام يوتي أتيكوا مجفونغا نكفوات أنبياء كفوات أنفم ومنبي والله سبحانه وتعالى قد كديني atakayejifunga na mifumo yao basi naye atayapata yale ambayo wameahidiwa manabii wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huo ushindi, hizo nguvu ambazo wameahidiwa manabii wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na katu si wenye kushinda na maadui zao. Kadhalika bishara hii wataipata wafuasi wao wale ambao wanawafuata kwa haki. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala linabiyhi Musa وأخيه هارون عليهما السلام بل ولأتباعهما. أما سمع الله سبحانه وتعالى أكيم أنبياء متمواك موسى عليه السلام كذلك نقياك هارون عليه السلام فيل فيل وفواسي واو ولوفواتك وويما أنتما ومن اتبعكم الغالبون. نيني موسى وهارون نايوني أنبياء موفوات نيني نيوشيندي. Ametangaza Allah subhanahu wa ta'ala wazi ushindi ni kwa manabii na wafuasi wao. Idhan al-atba' wale wafuasi wenye kuwafuata manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa haki, kadhalika ni watu waliwahidiwa nusra na tamkin. Angalia wale wafuasi wa Isa alayhi salam al-hawariyun, namna Allah subhanahu wa ta'ala anawaahidi nusra kwa wao kumuitikia Isa alayhi salam na kumfuata katika yale ambayo anawafunza. Wa idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa ja'ilu alladhina ittaba'uk fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema akimuita Isa alayhi salam, wa idh qala Allahu ya Isa, nakumbukeni pindi aliposema Allah kumuita Isa, ewe Isa inni mutawaffik, hakika mimi nitakulaza kwa muda. Wa hadha huwa alqawlu sahih inda kathiri min almufassirin, na hii ndiyo kauli ya sawasawa kwa wengi katika wafasiri wa Qur'an. Almuradu bilwafah fi hadhi alaya annawmu, makusudio ya kufishwa Isa alayhi salam katika aya hii ni kulazwa kwa muda, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl. Wa qala aidan subhanahu wa ta'ala Allahu alladhi yatawaffa al-anfus hina mawtaha. Wa kana nabiy alayhi salatu wa salam yaqul alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Mtume alayhi salatu wa salam ameuita usingizi ni kifo. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Isa alayhi salam, ewe Isa, mimi nitakufisha kwa maana kukulaza kwa muda. Warafi'uka ilayya, kisha nitakunyanyua kuja kwangu, hutofikiwa na mikono ya hawa madhalim. Wamutahhiruka min alladhina kafaru, na nitakutakasa kunako wale waliokufuru. Allah subhanahu wa ta'ala atamtakasa nabii wake na madhara yaliyokusudiwa na wale waliokufuru. Waja'ilu alladhina ittaba'uk, na itawafanya wale waliokufuata wewe. Taammal amra alatba', zingatia hapa vile wanavyonusuriwa wafuasi wa manabii. Waja'ilu alladhina ittaba'uk, na itawafanya wale ambao wamekufuata wewe. Fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyamah, watakuwa juu ya wale waliokufuru mpaka siku ya kiyama. Ndugu zangu Waislamu, hizi ni ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa manabii wake na wafuasi wa manabii hawa. kwamba ni wenye kunusuriwa, manabii wa Allah ni wenye kunusuriwa, na wale wanaofuata anbiya kadhalika nusra imeahidiwa kwao. Hadha janibun, huu ni upande wa kwanza. Wa fil janibi thani, lakini kwa upande mwingine wa pili, anna mukhalifi ar-rusul makhdhulun wa muhaddadun bil hazima wadhilla wasagar. Upande wa pili ni kwa wale wenye kukhalifiana anbiya wa Allah, watu wenye kuacha mifumo ya manabii, manhaju nubuwa, hawafuati mwenendo wa mitume. Hawa sasa wameahidiwa kudhalilishwa na kushindwa, na udhalili ni juu yao na unyonge udune, kwa sababu ya kwenda mukhalafa na anbiya wa Allah subhanahu wa ta'ala na mifumo yao. Haya pia ameahidi Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adhallin. Innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu yushaquna Allah wa rasulahu ulaika fil adhallin. Hakika wale ambao wanampinga Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika mtume wake, hao ndio katika madhalili, wapinzani wa Allah subhanahu wa ta'ala na wapinzani wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Udhalili uko kwao, amelizungumza wazi Allah subhanahu wa ta'ala, bali aya nyingi zikibashiria shari na balaa na fitna zitazowakabili wale ambao wanakwenda kinyume na anbiya wa Allah subhanahu wa ta'ala katika mafundisho yao, kama anavyosema Allah kwenye Qur'an katika surati An-Nur, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Wajihadhari, wachukue tahadhari mno wale ambao wanakwenda kinyume na amri yake mtume sallallahu alayhi wasallam, an tusibahum fitna, isije ikawaangukia wao fitna, ikawasibu fitna au ikawasibu adhabu iliyokali. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anakemea wale ambao tabia yao ni kwenda kinyume na mafundisho ya anbiya, na kuahidi kwamba watu hawa watafikwa na fitna, watafikwa na adhabu kali. Wal fitna kama fasara Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa jamaa min as-salaf, al-kufru wal bid'a wal zayg. Aidha kafikia mtu kwa sababu ya kuwakhalifu anbiya akafikwa na ukafiri, akaingiwa na bid'a, au akapotoka kuacha njia sawasawa, baada ya kuwa alikuwa ni mtu wa haki na istiqama akawa ni mtu wa batil na ghiwaya. Haya ni madhara ya watu kuwakhalifu manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kuhusu hili suala la manabii wake. Nikimalizia kuisoma hili nusus katika aya ambayo nimeizungumza mwanzo wa khutba yangu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati An-Nisa, alam tara ila alladhina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilayk wama unzila min qablik. Hivi hujawaona wale ambao wanadai madai ya uongo kwamba wao wameamini kile kilichoteremshwa kwako Muhammad, kadhalika wamekiamini kile kilichoteremshwa kabla yako? Hujawaona hawa wanaodai madai haya? Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Lakini utawaona haraka haraka mbele wanataka wakahukumiane kwa taghut, shaitan, wanataka wakahukumiane katika sheria kilizo kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad umiru an yakfuru bih, na hali ya kuwa wameamrishwa kumkufuru huyo taghut. ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا, na anataka shaitan kuwapoteza wao upotevu wa mbali kabisa kwa ghafla hii ambayo anawaletea. Wa idha qila lahum, na watakapoambiwa wao tabia yao, ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul, njooni jamaa katika haya ambayo ameyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala na kwa haya mtume, رأيت المنافقين يسدون عنك صدودا. وتعون ونافق وكوزوي ليوات كوزوي حسا وسيلك يا لي الله سبحانه وتعالى نال يمتوم صلى الله عليه وسلم يحولون بين الناس والحق ونكاكت كاتي بين يواتنا حق ونكتا نكوزوي يوات وسيسكليت من يسوساوا من يما نبي والله سبحانه وتعالى الله نسيما. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم هل تكواجه utakapo wafika wao msiba kwa yale ambayo mikono yao imetanguliza. Thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa tawfiqa, kisha baada ya kufikwa na majanga wakujia hali ya kuwa wakiapa viapo vingi, hatukutaka sisi isipokuwa ni kufanya wema na kuyakaribisha kuyaweka mambo sawa. Baada ya kufikwa na misiba ndio wanatadhakkar kwa maamalo wanalifanya ni baya. Ayuha an-nas ibadallah, enyi watu ndugu zangu katika imani, nususi hizi ambazo nimezisoma zilikuwa ziko katika sampuli mbili. Kuna nas zimetufundisha kwamba ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala iko kwa manabii wa Allah na wale ambao wanafuata manhaji zao ni wenye kushinda na kunusuriwa. Lakini nasu zingine zimetufunza kwamba wenye kuharibikiwa na mambo na kustahiki adhabu na fitna ni wale ambao wanakwenda kinyume kabisa na njia za manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tufahamu kwa haya ambayo nimeyazungumza, kwa nasu hizi chache ambazo nimezisoma mbele yenu, ziko nyingi sijazisoma, anna manhaju nubuwa huwa almanhaju almuttaba. Tufahamu wazi kwamba njia ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo njia yenye haki ya kufuatwa, na yale ambayo wameyafunza manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala na kutuachia, basi tufahamu kwamba ndiyo chimbuko la nguvu zetu. Mafunzo ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala ambayo tumeachiwa sisi, tufahamu kwamba ndiyo chimbuko la nguvu. Wa nahnu ummatu Muhammad, na sisi ni umma wa Muhammad, mtume wetu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sheria aliyokuja nayo ndio inayofuatwa hivi sasa, pamoja na kwamba tunawaamini na kuwakubali manabii wote wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuviamini vitabu walivyoteremshiwa. Lakini wakati huu, fatra hii ni kipindi cha Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na tayari ashafariki mtume alaihi salatu wasalam. Kufariki kwake ni ishara kwamba kazi aliyopewa ameikamilisha. Dini aliyopewa mtume alayhi salatu wasalam, dini hii ya Uislamu kuwaletea watu, ameikamilisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ndio akafariki. Na haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, yakikubali hilo, Allah akithibitisha kuwa ameikamilisha dini yetu, dini yake ameikamilisha na ameridhia Uislamu kuwa ndio dini yetu. Aya hizi mwazijiwa tulabul ilm, aliyauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radhitu lakum alislam dina. Leo hii nimewakamilishieni dini yenu na nimetimiza neema zangu kwenu na nimeridhia Uislamu kwamba ndio dini kwenu. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa hakadha an-nabi alayhi salatu wa salam, na vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam, tarakna ala albayda, ametuacha katika weupe usiotatiza, mambo yanang'aa kabisa, hatatiziki kwenye dini hii ila mtu ambaye ajitia kutatizika, kwa kuwa dini ni nyeupe, hapotee mwenye kupotea kwa kuacha mfumo sahihi wa dini isipokuwa ameitakia kupotea. Lakini hawezi kusema kwamba dini imejifunga haieleweki, si kweli. Ikiwa ulijui jambo wewe, wanajua wengine. Shifaul ayyi sual, wajibu wako, pozo ya asiyejua ni kuuliza wajuao, wamjulishe mambo ya dini. Lakini dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iko wazi, na mtume alayhi salatu wasalam katuacha katika baida mpaka anafariki. Idhan mfumo huu wa Uislamu umekamilika kwa kukamilishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam, na kazi yake ikaridhiwa. Hatuna njia nyingine ya kufuata katika kusimamisha Uislamu huu isipokuwa ni njia ile ile ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Albalau kullu bala, balaa kubwa kwa Waislamu ni kuachana na mfumo huu kisha kujifanya wanaopigania Uislamu kwa njia zingine. Wale wanaojifanya waupambania Uislamu kwa rai zao na kwa hamasa tu bila kufuata mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi wakafanikiwa. Si kufanikiwa tu, twawahofia kupotoka na kufikia mahali ikawa hawana dini, hamasa zao zikawatoa katika dini ya haki, hali ya kuwa wajiona wanapambana. Muangalie sahabiyul jalil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, athari ipokee Ibn Battah kama fil Ibana, anasema Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lastu tarikan shay'an kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya'malu bihi illa 'amiltu bihi fa inni akhsha in taraktu shay'an min 'amalihi an azigh. Anasema Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, fima thabata anhu, mimi si mwenye kuacha chochote ambacho alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam anakifanya isipokuwa mimi nitakifanya, kwani ninahofia nikiacha jambo lilokuwa akilifanya Mtume alaihi salatu wasalam nikapotoka na kuharibikiwa na mambo. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد, نقوى إسلام كشنك هركا كمواندام ونقوى خليف ونبي الله سبحانه وتعالى يتكي وسيسي tusimame na mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam amama al-hakim wal-mahkum, mbele ya mtawala na watawaliwa, al-qarib wal-ba'id, kwa jamaa zetu wa karibu na watu wa mbali, al-adu wal-muhib, kwa maadui zetu na rafiki zetu. Tusimame na manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mila yake ndiyo mila bora na njia yake ndiyo njia ya ushindi na ndiyo Uislamu wa kweli, na ndiyo utaona Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wakati wa fitna kubwa kabisa iliyodhihiri baina ya masahaba wa Mtume alayhi salam, baina fiatain, fiatu Ali wa Muawiya, baina ya kundi la Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na Muawiya ibn Abi Sufyan. Ameelezea Imam al-Lalakai athari hii katika kitabu chake Sharh Usul I'tiqad Ahli Sunna, athari ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu kwamba Muawiya ibn Abi Sufyan wakati wa fitna ule, fitna imekuwa kubwa, alimhoji Abdullah ibn Abbas kwa kumwambia, anta ala millati Ali, hivi wewe upo katika mfumo wa kumfuata Ali? Qala ibn Abbas radhiyallahu anhu, wala ala millati Uthman, wala simo mimi kumfuata Uthman, simo katika mila ya Uthman, ana ala millati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, mimi nipo kwenye mila na mfumo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala Tawus rahimahullah fi ta'liqihi ala kalam ibn Abbas, arada anna millata Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hiya al-ma'suma, amekusudia Ibn Abbas kwamba yeye anafuata mila ya Muhammad kwa kuwa njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo njia iliyokingwa na makosa. Mwingine anaweza kukosea, lakini ukijifunga na njia ya Mtume alaihi salatu wasalam, mfumo wako ni wahai, basi wewe utakuwa ni mwenye kupatia siku zote. Wakati wa furqa na ikhtilaf, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu akakataa mfumo wote isipokuwa mfumo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya wameyafanya salaf katika zama zao za khairi, wakati dini bado ni mbichi kabisa, elimu iko wazi. Vipi katika zama zetu za leo, zama ambazo elimu kwa kiasi kikubwa imepotea, jahl, ujinga umekuwa mwingi, shubuhati zimekuwa nyingi, afkar kila uchao zinakuja mpya kwa Waislamu, ni wajib kwa anayetaka salama kushikamana manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na iwe dini yake mwanzo wake mpaka mwisho wake, kuanzia utosini mpaka katika nyoyo zake. Qala Allah, qala rasuluhu, qala salaf. Amesema Allah, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamesema wema. Huu ndio uwe mfumo wake, na hii ndio njia ya nubuwa, ndio salama kwetu. Na ndugu zangu Waislamu, sisi tuna mawaidha mengi ya kuthibitisha haya ambayo ninayazungumza. Tuna mifano mingi ndani ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa habari nyingi za watu waliotangulia kabla yetu, watu ambao waliharibikiwa na mambo kwa sababu ya kufanya mukhalafat kwenye njia za manabii wao, na Allah ametukanya sisi tusiige njia zile, kama anavyosema katika surah Ali Imran, wala takunu kalladhina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahum albayyinat, wala msiwe kama wale waliofarikiana na wakakhtilafiana baada ya kujiliwa na uongofu, ilipokuja ilmu wakaacha kuikamata ilmu wakashika mambo mengine. Qala almufassiruna rahimahumullah, wamesema wanachuna tafsiri, ay ja'ahum alwahyu alladhi yajma'uhum falamma tarakuhu ikhtalafu, uliwajia wahi ambao ndio unawakusanya kuwa kitu kimoja, walipouacha wahi wakakhtilafiana kuharibikiwa na mambo. Hivyo wamekuwa Mayahudi, na hivyo ndio walikuwa Manasara. Ukisoma habari zao utaona mambo yalivyoharibikiwa kwa sababu ya kuacha mifumo ya manabii. Hii ni mifano ya mawaidha ya Qur'an. Qala Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia al-Yahud, fabima naqdihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wanasu haddan mimma dhukiru bih wala tazalu tattariu ala khainatin minhum illa qalila minhum fa'afu anhum wasfah inna allaha yuhibbu almuhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala anawazumumza mayahudi, fabima nakdihim mithaqahum la'annahum, kwa sababu ya kufunja kwa ahadi walizawekewa za kufuata Taurah na kushikamana na mafundisho ya manabii wao, la'annahum, tuliwalaani kwa sababu ya kuvunja ahadi waliyochukua ya kufuata njia anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala kupitia vitabu vyake na manabii wake. Waja'alna qulubahum qasiya, na tukazifanya nyoyo zao kuwa ni ngumu, hawasikii kitu, wagumu, hawasikii maneno ya haki kwa sababu ya kuvunja ahadi waliyokiana Allah subhanahu wa ta'ala. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi, kazi yao ni kuyapotosha maneno na kuyatoa kwenye tafsiri zake sahihi. Wanasu haddan mimma dhukiru bihi, msikii Allah subhanahu wa ta'ala, na walisahau sehemu kubwa sana ya yale ambayo walikuwa wamekumbushwa. Tatizo lao kubwa, waliacha mafundisho, adhabu hizi zikawakuta. Hawa ni Mayahudi, kadhalika Nasara hivyo hivyo. Hii ni aya 13 Maida. Aya 14, wa minal ladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum wa nasu haddan mimma dhukiru bih faghrayna bainahum al-adawata wal-baghdha ila yawm al-qiyamah wa sawfa yunabbi'uhum Allah bima kanu yasna'un. Hawa ni Manasara. Sasa majanga yale yaliyokuta Mayahudi yamewakuta wao. Wa minal ladhina qalu inna nasara, na wale waliosema kwamba sisi ni Manasara, kwa maana wamekubali unasara, wamekubali injili, wamemkubali Isa alayhi salatu wassalam, akhadna mithaqahum, tulichukua ahadi zao hizi kwa kukubali kumfuata Isa alayhi salam. Fanasu haddan mimma dhukiru bih, wakasahau sehemu kubwa yale ambayo walifundishwa, wakaacha mafundisho ya mtume wao Isa alayhi salam. Faghrayna bainahum al-adawata wal-baghdha ila yawm al-qiyamah, tukawapenyezea baina yao uadui na chuki mpaka siku ya kiyama, ikawa vita vikali viko kwao, wao kwa wao, kwa sababu ya kuacha mafundisho waliyokumbushwa wakayasahau na kuyatupilia mbali. Wasawfa yunabbiuhum Allah bima kanu yasnaun, na atakuja kuwapa habari Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa amedhibiti kwa yote ambao wameyafanya. Ndugu zangu Waislamu, Hebu tuwaidhike na habari hizi za Qur'an. Wenzetu waliotangulia minal umam waliharibikiwa kwa kuto kuwatii manabii wao na kuacha yale mafundisho ambayo wanaachiwa na mitume kuyafuata, wakaleta ya kwao, hali ikaharibika. Kwa hivyo ni wajibu tulazimiane na njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila jambo letu, fi itiqadatina, katika itikadi zetu ziwe ni itikadi alizokuwa nazo mtume sallallahu alaihi wasallam na alizozifunza, fi ibadatina, katika ibada zetu tufanye ibada kwa mujibu wa alivyofundisha mtume alaihi salatu wasalam, wa hakadha fi muamalatina, katika mambo yetu ya kuamiliana katika maisha yetu sisi kwa sisi Waislamu na wasiokuwa Waislamu, majirani zetu na familia zetu, tumuangalie namna gani mtume sallallahu alaihi wasallam aliamiliana. Wa hakadha fil akhlaqi wa wasuluk, hivyo hivyo maadili yetu na tabia zetu zifuate njia ya mtume alaihi salatu wasalam. Wa hadha manba'u an-nasr la ghayr, na hapa na eneo hili ndiyo chanzo chemchemu kubwa ya kushinda na kufanikiwa, na ndiyo sehemu ngumu ambayo watu wengi wanaishindwa. Waislamu wengi wa leo wanataka njia ya shortcut papu wafike, lakini njia hizi zinawadhuru na hazileti manufaa, na yakionekana manufaa katika baadhi ya vitu na si ya kudumu, kwa kuwa sio njia ya mtume alayhi salatu wassalam. Na saa zangu kwenu na kwangu, tuepukane na fikra ambazo ziko mbali na kufuata njia ya manabii. Katika zama za leo kuna afkari nyingi zinaletwa katika umma, na kuna wazungumzaji wengi wanazungumza wakijaribu kuhamasisha Waislamu kuamka na kuipambania dini yao, lakini hamasa zao hizi zinauvunja msingi huu. Hawanasihi watu kurudi katika njia ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali wako tayari kuyapuuzia mambo ya sunna, wako tayari kuvunja misingi ya dini kwa sababu ya kulinda umoja wa kunusuru Uislamu. Hii ndio manhaji ya kisasa. Watu wameshikamana kwa rai zao, kila mtu na fikra yake, eti wanaupigania Uislamu. Mwayaona wanayofanya wanaharakati hivi sasa hapa kwetu na ulimwenguni kwa ujumla, mifumo yao inakhalifiana kwa hujja na njia ya mtume alayhi salatu wasalam, wanakhalifu dalil wazi kabisa, lakini yafikia mahali wakashikana kinyume na sunna kwa ajili ya kunusuru Uislamu. Hatuwezi kufikia nusra kwa njia hizi. Njia hizi za kushikamana na njia tofauti na za mtume alayhi salatu wasalam, hatufikii nusra, kwani waliotangulia walikhtilafiana kwa sababu ya kuacha elimu. Hiyo ihtisamu inayozungumzwa hivi sasa, muunganiko wa Waislamu unaozungumzwa hivi sasa, uliokhalifu njia ya mtume alayhi salatu wasalam, uliobeba ndani yake wapinzani wa mtume alayhi salatu wasalam katika dini yao, ahlul bid'a, wazushi, at-tawaif al-munharif, mapote mapotofu, ashia, al-khawarij, al-khurafiyun, mapote yote ajabu ajabu, uyakusanye kwa jina la Uislamu na kupambania Uislamu. Haya waliyakosea wenzetu wakadhalilika. Elimu inapokuja yatakiwa watu washike elimu na waache ale na mazoea waliozoea. Allah Allah. Na wanasii Waislamu wenzangu, tuishike njia ya mtume alayhi salatu wasalam ndio falah. Wabil khusus tulabu alilm, na hasa hasa wanafunzi mnaosoma, jifungamanisheni na marakiz zenye kuwasomesha watu manhajun nubuwa, mfumo wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndio Uislamu wa kweli. Na katu usighurike na watu ambao wanaikhalifu njia hii, hata kama wana mambo ya kukuvuta wewe, hata kama kuna vitu vya kidunia wamemilikishwa wao, lakini maadamu njia zao ni mukhalifu, jiepushe na hizo. Fanya subira katika marakiz zenye kuwafundisha watu njia sawa waliopita manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ufanye subira katika hili, na ukitoka hapa iwe ndio dira yako ya da'wa na amal, huo ndio mwelekeo wako wa da'wa kwa jamaa zako, uwarudishe watu katika njia ya Mtume alayhi salatu wasalam, njia ya salafu saleh. Ulinganie hapo na usimame hapo na ufanye subira. Wakati huu umekuja hapa si wakati wa kucheza, ni wakati wa kupambana. Njia hii tunayoilingania ina wapinzani wengi, wapotoshaji wengi, inahitaji elimu na ndiyo njia pekee ya haki. Hakuna njia ya kuwaletea usalama wa Uislamu, ya kurudishia nguvu wa Uislamu na heshima aliyokuwa nayo, na kuondolea udhalili ambao upo na ukandamizaji huu, isipokuwa ni njia hii ya Mtume alayhi salatu wasalam. Na mimi nimefurahi kusikia kuna darasa hapa, manhajul anbiya fi da'wati ila Allah, njia ya manabii katika da'wa, wakilingania da'wa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zingatia madarasa haya na mengine yenye faida, zingatia haya, yatakupa dira na mwelekeo na utawajibu wa kweli ambao wanamfuata Mtume alayhi salatu wasalam, na waongo wa waishaji wenye njia zao ambazo zinakhalifu njia ya Mtume alayhi salatu wasalam. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqim as-salam. الله أكبر الله أكبر.